ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยแจ่มใสเบิกบานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมนิกถาธรรมสวนาในวันแห่งรายการเสียงระฆังทองจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งวาระหนึ่งอาตมาแสดงแทนหมู่แทนคณะอีกตามเคยในวันนี้ก็จะขอพูดต่อจากวันที่แล้วมาในเรื่องชุดธรรมคลุมครองโลกเราว่ากันไปเวลามันน้อยมันไม่จบก็ต้องต่อกันเป็นช่วงช่วงโลกสิเดือดหอดย่ามซูนขาดสิ้นธรรมโลกกากวยเคลื่อนทะลังทลายหย่องข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาวสีเดืองงวยอย่านหลายเด้อย่านตั้งแต่มันสิเดนี้ไก่เหี่ยวอย่านแต่นังสามเกลสิไก่จากเสือขาวอย่านแต่น้าวสิแต่ไก่จากหอดคนสิอ่อนแอลฮาฟงโมทาลิท่าเสือคนจรสิจำจ้าผากจากวัดและบ้านปาลีอยู่ดงย่านแต่องค์อ้วนๆบ่กวนสวนกินเข่าให้ย่านแต่ดงสิได้ไกลจากพุ่งโมใหม่ไทสิเอิ่นสั่งล่าวเสือเขาเจ้าสิไกลจากแนวเขาเนียวพุ่งมูเขียวสิได้นี้ไก่เลื้องไก่แดงดางดำบ่ดูใดใส่เอ้ยใส่ย่านแต่นี้ไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่ไม้สิไกลจากหมอนคนสิให้หำหาบ่ว่าไปว่ามาก็ขึ้นต้นด้วยระบบสำเนียงเสียงในฟิล์มซาวด์แทร็กซิสเต็มอีสานบ้านเฮา 100% คำกล่าวทั้งหมดนี้ก็พูดถึงบทที่เรียกว่าเมื่อโลกขาดธรรมอะไรๆจะเดือดร้อนพุ่นวายสัตว์ไม่มีที่จะอยู่จะกินน้ำจะเหือดแห้งจากแผ่นดินดินจะขาดไร้คุณภาพอากาศจะมีพิษฝนตกมาจะเป็นเอซิดเรนตกลงมาก็กลายเป็นพิษเป็นภัยเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายขาดธรรมอย่าดูถูกอย่าดูแคลนอย่าหันหลังให้แก่ธรรมลูกทั้งหลายที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูมาจนเจริญเติบโตเป็นลูกแก้วลูกขวัญได้มาเป็นบ้านเป็นเรือนนั้นก็เพราะว่าพ่อแม่ยังมีศีลมีธรรมเมื่อใดพ่อแม่ไม่มีศีลมีธรรมเมื่อนั้นลูกทั้งหลายจักไม่ได้เกิดมาลืมตาดูโลกแม่จะกินยาให้ตายตั้งแต่ในท้องแม่จะไปฉีดยาให้เขาแทงออกอยู่ในโรงพยาบาลแม่ใจยักษ์ใจมารจะเอาลูกออกมาจากในท้องใส่เครื่องกดปั่นเหมือนผลไม้กดรกมุนไอ้ป่ายปานปนประดุกเราจะเอาลูกนั้นไปทิ้งลงในโถส้วมหนังสือพิมพ์ลงให้เห็นแล้วปีนี้ผ่านมาโรงพยาบาลอยู่ในกรุงเทพมหานครอาตมาไม่อยากจะจำชื่อของมันเพียงแต่อ่านดูก็น่าจี้รับทำแทงผู้หญิงทั้งหลายไปทำแทงตั้งแต่ลูก2เดือน3เดือน7เดือน8เดือนจ้างเขาฆ่าลูกตนเองทั้งหมดนั้นเพราะอะไรเพราะโรคขาดธรรมจึงกล่าวว่าโลกเดือดหอนสูญขาดสิ้นธรรมโลกกากวยเกินทะลังทลายหย่องข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาวสี่วันไว้ฟุ้งมูสกุลชาติเสือม่วนมูปักศิลสิพากันบินไปหาไม่เศร้าเน่าอย่างเขาสิบินบนผายนี้ตายเป็นมูมูผู้ใหญ่พระแผ่นหลานทลายหล่มลาวเลี่ยนมันสิเปียงปินแปะของขอบคันทะเสกลฮ้นในข้าเม่เหมือนควรทะลังไหมสัญญาเงาเงำเงำลาสีซูนแม่จักรวาลคนขาวแดนดาวเดืองหวยเทผ้าผืนเอ็นพ่มเพี้ยนสวยสิได้บ่เจ้าตุโลกล่ำล่วงลาซอยบ่ขึ้นได้แล้วขั้นมันห้องพี่น้องไล่ถิ่มหอมถ้ำสุขถูกสำสันสัตว์ป่าขนานกทั้งเต่าห้อยปูปลาสิพากันตายเกี่ยงอาเกียนหลอมขน้านั่นเนืองนี้สัตว์สิงเน่าอยู่หนามสิพากันดิ่งดันตาย สัตว์ตายในน้ำปลาเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาจาวก็เพราะคนในโลกไม่มีสิ้นมีธรรมนกหนูปูปีกบินหนีไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีต้นไม้ให้มันจับมันอยู่เพราะคนไม่มีสิ้นมีธรรมโลภมากจนไม่สามารถจะอดจะทนอยากได้ร้ายกินมากอยากร้ายทำลายธรรมชาติคนรวยรวยล้นฟ้ารวยข้ามประเทศรวยข้ามทวีปคนจนหาจะกินใส่ปากอยากใส่ท้องกรอบแกรบหยอบแยบแถบจะกินเกลือมันผิดกันอย่างนั้นขาดแคลนศีลธรรมต่อไปคนรวยก็อยู่ได้ชั่วคราวพอคนจนมากเข้าคนรวยก็ไม่สามารถตั้งอยู่ไม่ได้ยัดท่าแถทำเนียมปุ่นเปียบหาปอมันได้พาดตนตุ่มตายคนรวยมีสัก500คนอีก60ล้านคนในประเทศนี้มีแต่คนยากคนจนในที่สุดฐานไม่มีที่ตั้งหัวจดฟ้าขาวางไว้ไหนไม่มีที่เหยียบบนดินคนจนทั้งหลายไม่มีจะอยู่จะกินไม่ยอมตายจะลุกฮือขึ้นมาจูดบ้านเผาเรือนขึ้นมาสัทธันตระกับปังพวิสติเกิดสัทธันตระกับในมือมีอาวุธไม้ขีดไฟก้านเดียวก็เป็นอาวุธเผาโรงงานเผาบ้านเผาเมืองทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อขาดศีลขาดธรรมอย่าดูถูกธรรมนะมีเงินมากๆช่วยอะไรได้ถ้าหากเราดูถูกดูแคลนศีลธรรมเพราะนั้นชุดธรรมะคุ้มครองโลกในคงจะได้พูดกันยาวหน่อยท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายฟังเมื่อวันก่อนได้พูดถึงว่าในยุคพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอายุมากตั้งแต่80,000 ปี 70,000 ปี 60,000 ปีมาถึง 40,000 ปี 30,000 ปี 20,000 ปีแล้วหลุดวาบลงมาพระพุทธเจ้าของเรา100ปีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินทางไปจากกรุงราชคฤห์ท่านก็แง้มมองดูภูเขาเวปุระบรรพตซึ่งเมืองราชคฤห์เนี่ยอาตมาก็เคยไปมีภูเขา5ลูกล้อมรอบอยู่มีลูกหนึ่งใหญ่ๆกว่าเพื่อนเรียกว่าเวปุระบรรพตพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินไปกับภิกษุท่านก็แง้มหน้าขึ้นสู่เวปุระบรรพตแล้วท่านก็ทำปากงึบงับงึบงับร้องเพลงร้องเพลงว่าอย่างไรจะไปปรับอาบัติพระพุทธเจ้านะท่านที่อาตมาว่าท่านร้องเพลงเป็นเพลงภาษาบาลีดอกเป็นกาบเป็นกรท่านเป็นนักกาบนักกรด้วยนะท่านมองไปบนภูเขาเวปุระบรรพตแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าท่านว่าปาจีนวังสุติวรานังโรหิตัสสานะอาวังกโตว่าอย่างเงี้ยปาจีนวังสุติวรานังโรหิตัสสานะวังกโตสุปิยานังสุปัสสาปิวิปุระอานันจามกทานิจาวัตสังฆาราอุปทาวายะธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชาติเตสังวูปสุโมสุโหว่าง่ายๆท่านมาติกาบังสกุลภูเขาเวปุระบรรพตพระอนุนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วพระองค์ทำไมจึงพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราพออนุนที่เราพูดอย่างนี้มันพูดออกมาเองเพราะว่าเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายปาจีนวังโสอติวรานังภูเขาลูกนี้แต่ก่อนชื่อปาจีนวังสังชาวบ้านชาวเมืองอยู่แถบๆกรุงราชคฤห์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นชาวมราชคฤห์ชาวมคธเขาเป็นอีกประเทศหนึ่งแต่ก่อนเขาเรียกประเทศชาวติวรานั่นว่าอย่างนี้ชื่อว่าปาจีนวังโสติวรานังนั่นว่าอย่างนี้หลังจากนั้นก็พูดต่อไปว่าโลหิตัสสานะวังกะโตในสมัยพุทธเจ้าชื่อว่าโกกุสันทะภูเขาลูกนี้มีชื่อว่าปาจีนวังสะบ้านเมืองราชคฤห์ทั้งหมดนี้มีชื่อว่าประเทศติวระคนทั้งหลายมีอายุยืน 40,000 ปีบัดนี้พระพุทธเจ้าชื่อโกกุสันทะได้ปรินิพพานไปแล้วมหาชนชาวติวระก็ตายไปหมดแล้วภูเขาลูกนี้ยังอยู่แต่ชื่อเก่าชื่อเดิมว่าปาจีนวังสะมันหมดไปไม่มีใครรู้เลยพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดมาชื่อว่ากุกุสันทะอายุยืน 30,000 ปีพร้อมทั้งมหาชนชาวโลหิตัสสะซึ่งก็เกิดอยู่ในกรุงราชคฤห์แถบเนี้ยแต่ภูเขาลูกนั้นชื่อมันก็เปลี่ยนไปจากปาจีนวังสะชื่อว่าวงกต ท่านจึงกล่าวต่อมาเป็นคำหนึ่งว่าโลหิตัสสานวังกโตภูเขาวงกฏของชาวโลหิตัสสะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พระพุทธเจ้าโคนาคามนะได้ปรินิพพานไปแล้วชาวเมืองโลหิตัสสะเขาก็ตายกันไปหมดแล้วภูเขาลูกนี้ยังอยู่แต่ชื่อมันที่เคยชื่อว่าวงกฏก็หายไปบัดนี้ชื่อใหม่เกิดขึ้นอีกชื่อว่าสุปัสสะภูเขาลูกนี้สุปัสสะเป็นของชาวเมืองสุปิยะและพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นชื่อว่ากัสสปะมหาชนอายุ 20,000 ปีพระพุทธเจ้ากัสสปะก็ปรินิพพานไปแล้วชาวสุปิยาทั้งหลายก็ตายไปหมดแล้วภูเขาสุปัสสะรูปนั้นยังอยู่แต่ชื่อนั้นหายไปมาเกิดชื่อใหม่ดังที่เธอเห็นนี้คือชื่อว่าวงคือชื่อว่าเวปุลละชาวเมืองแต่ก่อนชื่อว่าสุปัสสะนั้นบัดนี้สุปิยานั้นบัดนี้ก็มีชาวราชคือชาวมคตดังที่เธอเห็นจึงบอกว่าเธอจงดูสิบัดนี้มันมีชื่อเพียงเวปุละเวปุลานันจะมกถาผู้เขาเวปุละของชาวมคตกับผู้เขาที่กล่าวมาลูกเดียวกันแต่คนละชื่อเพราะเปลี่ยนไปกับคนคนเกิดมาคนตายไปเอาคนใหม่เกิดมาประเทศใหม่เกิดมาพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดมาแต่องค์ก่อน 40,000 ปีพอถึงองค์ที่2 30,000 ปีองค์ที่3กัสสปะก็เหลือ 20,000 ปีบัดนี้เวปุลานันจะมกถาภูเขาลูกนี้ชื่อว่าเวปุละของชาวมคตราชคือเราตถาคตได้เกิดขึ้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่อายุเราน้อยนะบัดนี้เหลือเพียงร้อยเดียวมากกว่านั้นก่อนนิดหน่อยนอกจากนั้นมีแต่ลดลงหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าอนิจจาวัฏสังขาราโอ้ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปทวายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปสโมสุโขถ้าเราเข้าไปดับระงับดับเสียซึ่งความปรุงแต่งในสังขารเสียได้ก็จะอยู่เป็นสุขถาวรความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อทำความดับระงับสังขารอันเป็นตัวแห่งความทุกข์เสียได้คำกล่าวนี้ก็ให้เราได้เห็นในสูตรนี้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านไปยืนบังสกุลภูเขาท่านระลึกชาติย้อนไปย้อนไปเห็นคนแต่ก่อนอายุยืนเพราะคนมีศีลมีธรรมทำได้คุ้มครองวันนี้ทำไมจะมีอายุน้อยเพียงร้อยปีแล้วก็นับวันจะน้อยลงเมื่อครบร้อยปีครั้งหนึ่งอายุคนก็จะลดลง1ปีพระพุทธเจ้าเกิดมาเมื่อ 2,500 กว่าปีปัจจุบันอายุคนได้ลดลงแล้ว25ปีในจำนวนร้อยก็เหลือ75พวกเราทั้งหลายถ้าเอาอายุมาทัวเฉลี่ยใส่กันมากบ้างน้อยบ้างเอามาแบ่งให้เสมอกันก็คงจะได้ทั่วโลกนี้คนละ75ปีเป็นนะว่าอายุของพวกเราน้อยในยุคที่โลกเสื่อมยุคนี้เรียกว่าสังวัตถายีตั้งอยู่ในความเสื่อมในขณะที่ความเสื่อมนี้เมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นก็จะมาหล่อเลี้ยงธรรมแก่โลกพระดุงธรรมจันโลงโลกเป็นแรงทวงดุลทางธรรมให้แก่โลกไม่ให้โลกไปสู่ความแตกดับเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่เป็นกัลยาณชนสัตบุรุษบัณฑิตที่เกิดมาได้ยินได้ฟังได้เข้าใจหลักศีลหลักธรรมก็ประพฤติปฏิบัติส่วนที่ดีทวงดุลคนชั่วทั้งหลายไว้ในที่สุดโลกนี้ก็จะยืนยาวต่อไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ได้เกิดมาตอนนี้อายุจึงจะยาวยืนไปเมื่อพระศรีอริยเมตไตรเกิดขึ้นคนจะอายุยืน 80,000 ปีก่อนที่จะถึงโลกพระศรีอานนั้นยุคของเราอายุจะน้อยลงด้วยยิ่งมีความกำหนัดกล้าทางกามอธรรมราคะจะมีผัวมีเมียไม่เลือกจะเป็นโรคเอดส์ตายมากขึ้นมาชู้หลายผัวหลายเมียหลังจากนั้นก็จะเกิดวิสมะ โลภาภิภูตาโลภไม่พอดำพอดีโลภมากทำอย่างไรจะได้เอาทั้งนั้นผิดก็เอาถูกก็เอาอุ้มเข้ามากักเอาเงินเอาทองเขาไม่ให้ขาทิ้งก็ได้เป็นจ่าเป็นนายก็ลืมหมดพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อไม่มีศีลมีธรรมเขาก็จะมีแต่ความโลภความอยากได้หาวิธีหลอกลวงคดโกงโฆษณาให้โยมมาเลื่อมมาใสหาเงินหาทองมาถวายอวดตัวเป็นผู้วิเศษหาหมู่หาคณะเรียกว่าปลอมตัวเขาเป็นพญาธรรมมิขลาดให้พากันมายกจ้องเขาสิยกผู้หนึ่งขึ้นเป็นเจ้าโจกจอมแล้วก็ปลอมตัวเขาว่าเป็นพญาธรรมมิขลาดขันหนักเสื้อแล้วก็สิพากันล่วงหล่อหลอกกินขันเสื้อแล้วสิล่วงหลอกเอาของทั้งเงินทองเครื่องกินของใส่ทั้งเสื้อผ้าแพร่ว่าเปิดตกสิงคันเน้นทางสีใดเอาเสียงสู่แนวในคนโบราณพูดไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองพระทรงจำเมื่อขาดทำแล้วคนที่มีความนับถืออยู่ท่านมาโกหกหลอกลวงด้วยเลขในเลขคนต่างๆคนก็จะหลั่งไหลหาเงินหาทองมาถวายทรัพย์สมบัติมากมายแล้วก็จะมีความคิดแบบชาวบ้านเกิดมิจฉาธรรมปเรตาความเข้าใจผิดเมื่อมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะคิดแบบชาวบ้านต่อมาก็จะเอามาบูชากามมาบำเรอกามมาซื้อกามกลายเป็นมาเฟียขึ้นมาตรงนี้มันจะสับสนมันจะวุ่นวายทำสามประการอธรรมราคะภิภูตาวิสมะโลภาภิภูตามิชาธรรมปเรตาเยพมนาพามเอ้ยเกิดทำสามประการนี้เกิดความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมยินดีไม่เป็นธรรมโลภมากจนใจกวัดแกว่งหลังจากนั้นก็ตินหานิสัทธานิอัญญมัญญมหีชีวิตะโวโรเปติจะจับอาวุธขึ้นมาเข็นฆ่ากันโลกนี่ก็ร้างไปแล้วก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดความโลภไม่พอดีโลภาภิภูตานังโลภจนไม่ลืมหูลืมตาจนไม่บัญญะบัญญัติเบียดเบียนธรรมชาติทางป่าดงพงไพ่ทำลายภูเขาป่าไม้แห้งแล้งเขาเหี้ยนเตเทกระเป๋าในที่สุดก็จะเกิดลักษณะอันหนึ่งคือเทโวนะสัมมาทาลังอนุปเวชติเมื่อมนุษย์โลภมากทำลายธรรมชาติขึ้นฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุพิขังโหติข้าวอยากมาแพงอดอยากหากินยากทุสสังโหติข้าวทั้งหลายจะเสียเสตติกังสลากาวุตตังในที่สุดก็จะเกิดเพลียเกิดนอนเกิดบ้องเกิดไม่ก้มเกิดมาขาวขาวเฟียเพียตายฝอยอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้คนตายหมู่มากมายกายกองหามิฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจผิดมากมากเรียกว่ามิจฉาธรรมปเรตามีความเข้าใจผิดเห็นได้เป็นดีเห็นมีเป็นถูกต้องขอให้ได้ให้มีคนทั้งหลายก็จะไม่เคารพบิดามารดาเราพูดมาถึงตรงนี้เมื่อวานนี้มันก็จบพระพุทธเจ้าว่าอมัตตยาอเปตยาสามัญญาอภมัญญานักกุเรเชษฐาปัจจายิโนคนทั้งหลายเมื่อเห็นผิดเป็นชอบเมื่อมีความโลภไม่พอดีมีความกำหนัดในกามจนผู้หญิงเอาผู้หญิงเป็นผัวผู้ชายเอาผู้ชายเป็นเมียผู้ชายไปตัดตอมแปลงเพศเป็นผู้หญิงนักเข้าก็ข่มขืนกันผู้หญิงข่มขืนชายโดยการหนุ่งน้อยห่มน้อยข่มขืนทางจิตทางใจโป๊ะโป๊ะเปื่อยๆวับวับแวมแวมหมอร้องหมอรำดูนั่งดูละครมีแต่จะแก้ผ้าเล่นอวดกันอย่างนี้เป็นการข่มขืน stimulate emotion รบกวนยั่วจวนเครื่องล่อบอกภาษาไทยสายว่าเครื่องล่อเครื่องอ้อยล่อล่อรับรับล่อล่อล่อลวงกันผู้หญิงจะข่มขืนผู้ชายทางใจด้วยการเปลื้อยอารมณ์ด้วยการแต่งตัวโป้หลอกลวงผู้ชายทนไม่ได้เรียกว่าคมคืนทางหูก็ด้วยซุ้มเสียงที่เปื่อยอารมณ์อื่นร้องเพลงหีบมาแม่หีบมาแม่อยู่หันเหตุอย่างไรบ้างเปิดฝากังแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซ่บหน้าจังแต่งหน้าอ่านกันหนออายอันนี้ก็คมคืนผู้เฒ่าทางใจอีผู้เฒ่าก็เต้นถ้าก็เดินเสียดายศาสตร์เจ้าของมั่นเฒ่า น้องน้อยหอมน้อยลับๆหล่อๆมาวัดมาวานุ่งสั่นนุ่งจู้เปิดโน่นเปื่อยนี่มากราบพระเสื้อชั้นในก็ไม่ใส่นี่ก็มาข่มเหงมาข่มขืนใจพระอีกแล้วในที่สุดพระก็ทนไม่ได้ศึกไปศึกไปก็ยังดีนี่ยังไม่ศึกเลยเอากันเลยเนี่ยก็วุ่นวายกันดังได้ยินข่าวอยู่เนี่ยหลังจากนั้นผู้เฒ่าผู้ชายผู้หนุ่มทนไม่ได้อารมณ์ที่เขายั่วยวนเกินไปก็เกิดอาการหน้ามืดข่มขืนผู้เฒ่าข่มขืนเด็กข่มขืนผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่มีแรงพอข่มขืนเด็กปาดคอฆ่าข่มขืนข่มขืนฆ่าทั้งหมดนี่มันเป็นปัจจัยแก่กันและกันเรียกว่าอธรรมราคะพิภูตานังทุกข์ก็งามด้วยอธรรมราคะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมากชู้ร้ายผัวร้ายเมียโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นลูกเต่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่อมัตยาเปตยาเพราะอะไรเพราะว่าคืนไปเชื่อฟังพ่อแม่ก็ไม่สนุกสนานคำสั่งสอนพ่อแม่มีที่จะมาขัดมาขวางความสนุกสนานผู้ใดไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทำตามอำเภอใจก็จะรับการนิยมชื่นชมสรรเสริญจากหมู่จากพวกเดียวกันกลายเป็นค่านิยมที่ผิดที่ว่ามิจฉาธรรมเปรตาหลังจากนั้นท่านก็กล่าวต่อไปว่าสามัญญาพรหมัญญานะกุเรเสเชธาปจายโนเราอมมาอามัจจาเราอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอามัตยาเปรยอาสามัญญาอภรมัญญาจะไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อต่อเหล่าสมณพราหมณ์นกุเรเชษฐาปยายิโนคนหนุ่มคนน้อยไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนดูถูกคนเฒ่าคนแก่โง่เสอะไม่รู้อะไรตรงนี้ลูกว่ายำเยงหยาดบุญคุณพ่อแม่เหือดเถิดหายย่าขาดาเทียงสิบยำเยงหยาดคุณแห่งคู่บาคองบวหานเราทมเสียงทั้งหมดนี้เรียกว่าเกิดอาธรรมขึ้นมาเบียดเบียนโลกแล้วธรรมะได้ขาดแขนแล้วอาสามัญญาอภมัญญาไม่เชื่อฟังเอื้อเฟื้อเชื่อฟังสมณพราหมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเวลามีการมีงานกิจกรรมทางศาสนานิมนต์พระไปร่วมอ้าวเจ้าใหญ่นายโตหัวหน้ากองหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมมาร่วมมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพอมันคือบัดนี้ท่านผู้นั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วคนทั้งหลายก็นั่งพนมมือพอท่านจะจุดเทียนก็ถ่ายภาพแพรบพอเสร็จแล้วรับศีลพระสวดโอเคนั่งฟังอยู่หน่อยนึงแต่พอพระจะเทศทีนี้พอจะพูดกันแล้วนะจะรู้เรื่องพอมาจะโรกาพระจะแสดงธรรมแล้วท่านหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยกราบมากมากมากผมไปแล้วนะครับผมติดราชการนะครับผมมีงานมากนะครับฟังบ่ได้ฟังพระฟังเจ้าฟังศีลฟังธรรมฟังไม่ได้มันจะเข้าเนื้อเข้าตัวมีแต่เรื่องผิดเรื่องเราจะบาปจะกรรมจะตกนรกมกไหมทนไม่ได้ที่จะมานั่งฟังพระเทศตามหลักศีลหลักธรรมรีบไปนี่แหละที่เรียกว่าอะสามัญญาอะพรมัญญานะกุเลเชษฐาปัจจัยโนไม่เคารพเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเหล่าสมณพราหมณ์และผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็แสดงว่าธรรมะนี่เสื่อมมากแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกต่อไปกับสังคมมนุษย์ต่อไปปัญหาตามมาก็คือหลังจากนั้นก็จะเกิดอัญญมัญญมหิติโพอาคาโตจะจ้องเพ่งโทษกันอย่างรุนแรงติโพอาคาโตจะเค้นฆ่ากันอย่างแรงผิดใจนิดหน่อยขัดผลประโยชน์เรื่องตามที่จะได้มาฆ่าหลังจากนั้นลึกลงไปอีกมาตริปุตตมหิติโพอาคาโตแม่จะฆ่าลูกอย่างรุนแรงมาตริปุตตมหิติโพมโนปโทโสแม่จะจ้องอยู่ในใจที่จะพยาบาทเข็นฆ่าลูกทำไมจะต้องฆ่าลูกเพราะว่าลูกอยู่ในท้องของฉันฉันไม่พร้อมฉันต้องการสนุกสนานเฉยๆแล้วมันเกิดมาฉันจะทำอย่างไร ฉันเลี้ยงไม่ไหวฉันจะต้องฆ่าทิ้งที่แม่ฆ่าลูกเนี่ยเพราะว่าแม่ขาดธรรมธรรมะไม่คุ้มครองใจแม่แม่ก็ต้องฆ่าลูกอยู่ในท้องของแม่เข้าโรงพยาบาลจ้างเขาฉีดยาเข้าไปในมดลูกฉีดน้ำเกลือเข้าไปลูกน้อยๆสองเดือนสามเดือนเปื่อยเละตายในท้องหลังจากนั้นก็คลอดลังไหลออกมาเอาขูดเอาแต่งไปเป็นสาวเช้งวับต่อไปถ้าตัวมันใหญ่นักก็ฉีดยาเข้าไปตาย7เดือน8เดือนก็เอาเครื่องแยเข้าไปดูดมีเครื่องดูดออกมาเสร็จก็เอามาสับเข้าไปในกล่องในเครื่องปั่นกดกรกลูกก็แหลกละเอียดเป็นโจกเอาไปเทลงหลุมส้วมนี่คืออะไรทำไมแม่จึงฆ่าลูกได้เพราะว่าแม่ไม่มีศีลมีธรรมคุ้มครองแต่แม่ในเมื่อแม่ฆ่าลูกได้แล้วทีนี้ก็ปุตตัมหิมาตาลิปุตตัมหิเปตาลิลูกก็จะเริ่มฆ่าแม่ลูกก็จะเริ่มฆ่าพ่อการที่ลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อนั้นยังไม่โหดร้ายเท่ากับแม่กับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ยังไม่โหดร้ายเท่ากับแม่ฆ่าลูกในท้องลูกฆ่าแม่นี่อาจจะไม่ได้ฆ่าด้วยค้อนด้วยไม้ด้วยยาฉีดด้วยสับเป็นท่อนๆ อาจจะไม่ได้ฆ่าเอาแม่ไปใส่ในเครื่องปั่นกดให้แหลกเหมือนกับแม่ฆ่าลูกแต่ลูกฆ่าแม่นี่จะฆ่าทางใจเหมือนชายข่มขืนหญิงหญิงข่มขืนชายหญิงข่มขืนชายนั้นจะข่มขืนทางใจทรมานใจนุ่งโป๊นุ่งเปื่อยหลอกล่อยั่วยวนใจชายให้เขาอยู่ไม่ได้จนเขาเกิดดำกิสดาหน้าเหมือดตามัวเขาจึงข่มขืนหญิงเขาข่มขืนหญิงแต่ข่มขืนเขาก็ข่มขืนทางกายถ้าเสพไปแล้วไม่เป็นอะไรก็แล้วไปแต่ถ้าขัดขืนมีโอกาสตายข่มขืนแล้วฆ่าหรืออาจจะฆ่าแล้วข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าปิดปากนี่มันมาอย่างนี้แต่ผู้หญิงข่มขืนชายนั้นทารุณทางใจคือการยั่วยวนเหมือนกับแม่ฆ่าลูกที่ว่ามาตริปุตตัมติโพอาคาโตลูกแม่จะฆ่าลูกอย่างรุนแรงโดยวิธีลูกยังไม่ลืมตาดูโลกแม่ก็ไปจ้างเขาฉีดยาฆ่ากินยาฆ่าเมื่อลูกยังไม่ออกมาก็ใช้เครื่องดูดลูกตายแล้วออกมาถ้ามันเป็นตัวใหญ่เกินก็เอาใส่เครื่องกดเครื่องปั่นให้มันละเอียดแล้วก็เทเสียลงไปในหลุมส้วมในโถส้วมจิตใจต่ำช้าเร็วสามเพราะขาดธรรมลูกสัตว์เดรัจฉานอยู่ในวัดของอาตมานี่นกยูงมากๆเป็นฟุ้งฝงเนี่ยเวลามันออกไข่มาทีละสี่ฟองห้าฟองมันต้องเบ่งตาสวดตาดูเลือดหลังเลือดไหลเวลามันออกไข่แล้วมันก็นอนฟักตากแดดจนแม่นกยูงตัวเขียวๆหน้าเลือกไม่มีจะกินออกมาหากินก็ช่วงเวลา 2-3 นาทีรีบกินอิ่มหรือไม่อิ่มก็รีบกลับไปหาลูกกลัวไข่ของแม่จะเย็นกลัวลูกของแม่ในไข่ในฟองแกไม่ออกมาให้แม่เห็นหน้ามันกกมันเลี้ยงจนลูกออกมาตากแดดตากฝนแล้วกับคนที่มีลูกแล้วจ้างเขาฉีดยาฆ่าแล้วก็ให้ลูกตายเนี่ยใครจะเลวร้ายกว่ากันนี่มนุษย์ขาทำเนี่ยมันร้ายกว่าสัตว์นะเพราะนั้นทำคุ้มครองโลกเนี่ยคุ้มครองไปไกลไปลึกดูให้ดีๆเถอะมีเรื่องเล่าไว้ในชาดกให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแกมีลูกสองคนลูกชายกับลูกสาวลูกชายก็ไปคบเพื่อนไม่ดีไม่งามคบเพื่อนไม่ดีไม่งามคนนี้ก็รู้สึกจะชื่อว่าธนัญชาหนึ่งลูกชายคบเพื่อนไม่ดีไม่งามก็ไปติดยาเสพติดทิ้งแม่ไปลูกสาวก็ไปคบกับชายแล้วก็ทิ้งแม่ไปแม่ก็เสียใจมากว่าพ่อตายแล้วเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตไม่มีใครเลี้ยงดูนางธรรมะในโลกนี้คงตายหมดแล้วไม่มีนางก็ไปก่อไฟในป่าช้าหาน้ำเนยน้ำผึ้งน้ำอ้อยข้าวทำมัทุปายาก่อไฟอ้อยอิงทำบุญอุทิศส่วนกุศลแจกข้าวหาพระธรรมพระธรรมตายเร็วไม่มีในจิตในใจขนาดลูกเราเลี้ยงมาแท้ๆพ่อตายไปแล้วก็ทิ้งเราไปหมดเลยในขณะที่กำลังก่อไฟเนี่ยพระอินทร์ก็มาปลอมตัวมาว่าป้าทำอะไรกำลังจะหุงข้าวทำอาหารทำไมทำบุญอุทิศหาพระธรรมพระธรรมเป็นอะไรพระธรรมตายหมดแล้วไม่มีในจิตในใจแม้แต่ลูกก็ยังไม่อยากเลี้ยงพ่อแม่ พระอินทร์ก็ถามได้ความแล้วก็แสดงฤทธิ์ให้ฟังเอามือชี้ไปต้นไม้ขาดกระจุยนี่ฉันมีฤทธิ์ขนาดนี้ฉันจะไปฆ่าลูกของป้าให้มันตายแลพันจุนมหาจนป้าไม่ต้องกลัวลูกชาติชั่วไม่ดีไม่เลี้ยงแม่นี่แม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตพอเห็นฤทธิ์พระอินทร์โยนชี้มือใส่ต้นไม้ขาดกระจุยกระจายนางนี่ร้องไห้โฮเลยก้มลงกราบโอ้ยขอทีเถอะพระเจ้าประคุณชั่วก็ลูกเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อทิ้งก็ไม่ได้ลูกของฉันอย่าฆ่าเขาให้ตายเลยให้ฉันตายก่อนเขาเถิดนี่พระอินทร์บอกว่าพระธรรมยังไม่ตายพระธรรมตายจากลูกแต่ยังมีอยู่ในใจแม่ถ้าพระธรรมตายแม่ก็ต้องไม่เสียดายลูกสิว่าแล้วก็นำลูกมาหาแม่ให้แม่เลี้ยงให้ลูกเลี้ยงแม่อันนี้เราให้ท่านฟังเวลาโน้นบัดนี้เวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ